каля лесніковай хаткі не было ніводнага. Ну, к лесніку Архіп заязджаць, па-мойму, не варта. Зараз выедзем на поле, а там і станцыя, толькі на курганок падымемся. Добра, дзядуля, скора і машыну пачуем, калі закрычыць, а к поезду пэўне патрапім. Дзед кіраваўся, каб як развесяліць студэнта. Ну, ці ж не казаў я, што ваўкі не зачэпяць, загаманіў ён. А з Архіпам штосьці рабілася асаблівае. Вспомнілася яму і новая хата, як батрака нехта скінуў, пажар ад перуна. Прыпомніў ён і страшнае апавяданне аб ваўкалаках, ведьмах, чараўніцтве. Всё яму было няўцям. А што ты гэтыя ваўкі, дзіва? У лесе набеглі, круціліся, морды конскія нюхалі, а не завалілі. Што гэта? Заговор? Чараванне? Гіпноз? Раптам з нейкім абурэннем звярнуўся да дзеда студэнт. Дзедку родненькі, дык што ж гэта, скажыце, у чым прычына? Ну, што тут, к чаму, як жа? Што, пра ваўкоў? Дык тут жа няма нічога дзіўнага. Я змалку ведаў гэту павадку ваўчыную. Бывала, пасеш каля лесу статак, а раней лясы былі вялікія, дрымучыя. Ваўкоў, ды і ўсякага звера было без ліку. Выбегуць яны зверуганы. Здаецца, адразу ўсё праглынулі, жорлі. Прорва іх вялікая. Выбегуць яны і тут ад злой радасці, што напалі на паядуху, як сціснуць зяпу. Разявіць не могуць, бегаюць каля жывёлы, мордамі яе толькі таўхіль, падтаўхіваюць, носам па горле мацаюць, а зарэзаць аніяк не здолеюць. Пакуль хіба не адбягуць куды далёка, зубоў расцяць ім тады нельга. Ну, вядома, бывае гэта з імі, калі яны надта прагаладаюцца і раз'юшацца так, што болей некуды. А цяпер? І цяпер таксама, зацікавіўся Архіп. І цяпер, мусіць, так, слава Богу, я табе толькі не казаў, пужаць цябе не хацеў. У мяне сякера на ўсякі выпадак схавана. Думаў, уцячы не ўцячом, а можа яшчэ зяпы ім сутарга звядзець. А калі ўжо Бог дапусціць, сякерай бараніцца буду. Аж яно, па-мойму, і здарылася. А, вунь што, расчаравана троху, але ўсё ж з дзіваваннем працягнуў студэнт. А ты б што думаў? Я ж не чараўнік які. Дзядуля, а вы ж даеце веры чараўніцтву? Ай-яй-ёй, ахвота табе гаварыць пра тое, пра што не трэба. А хто ж яго ведае? Ці мала чаго кажуць, братка мой. Всё адно адказу не даб'ешся. А думаць пачнеш, адно спакой згубіш. А, Боже, дык няўжо ж так праз гэты, выбачайце, свінячы спакой, калодаю гнілою жыццё пражыць і нічым не цікавіцца? Чаму? Я таго не кажу, пэўне без цікавасці, што за чалавек. Але гэта мяне во дзівіць вучыцель Балазевіч. На ўсё адгадкі знайшоў хлапец. Бога няма, памрэш, згніеш, вось табе і ўсё. Ну, ці не дурны? А, здаецца, дзяцюк нічога сабе рахманы. Дык як жа, дзедку, як? А так што... Колькі трэба, ведай, а ў вялікае не залазь, а то каб шыю, бывае, не скруціць.